Zato Islam strogo zabranjuje unošenje u vjeru ono što nije od nje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men amila amalan amruna fehuwa rad." Ko uradi djelo koje mi nismo činili, koje mi nismo naredili, ono će biti odbijeno. Jer kada je pustili ljudima i njihovim osjećanjima i njihovim željama da unose u vjeru ono što oni misle da je dobro i da oduzimaju od vjere ono što misle da nije potrebno, onda bi napravili od Islama ono što su kršćani i židovi napravili svoje vjere i tako zalutali. Međutim, Allah to neće dozvoliti jer je uzeo na sebe da čuva svoju vjeru. Da čuva svoju vjeru bez obzira koliko bilo oni koji žele da naude ovoj vjeri svjesno ili nesvjesno. Treća etapa jeste da šeitan nastoji čovjek, ako ne može ga ni na širk ni na novotariju, nastoji ga navesti na veliki grijeh, kao što je krađa, kao što je blud, kao što je kamata i ostalo. Ako u tome ne uspije, onda ne gubi nadu ni tada. Jer veliki grijesi, kao što smo spominjali jednom, imaju veliku opasnost, jer ako se čovjek ne pokaje za velike grijehe, onda će na onom svijetu odgoriti u džehennemskoj vatri ako mu se Allah ne smiluje. Ako mu se Allah ne smiluje, ne oprosti mu, a umre s velikim grijesima, na onom svijetu će odgoriti u džehennemskoj vatri, bez obzira što je bio vjernik, bez obzira što je imao dobri djela. Zato je velika opasnost i veliki grijeha po čovjeka. I čovjek treba da se svakodnevno kaje da te obučini od velikih grijeha. I ako šeta ne može čovjeka navesti na veliki grijeh, navodi ga na mali. Nikada ne odustaje. Nikada ne odustaje od zla, kao što čovjek odustaje od dobra. Inače, znamo da i mali grijesi ostavljaju tamne mrlje na ljudskom srcu. I ne trebamo zapostavljati, zanemarivati mali grijeh, govor to je nešto sitno, mi smo ipak dobri vjernici i tako dalje. Jer kaže, jedan od sahaba tabiinima kaže, tako mi Allaha, vi radite takve stvari koje su u vašim očima tanje od dlake, a mi smo i za vrijeme Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem smatrali od onih djela koja uništavaju vjeru. Zato omalovažavanje grijeha malog ili smatranje da je to sitno, to je opasno po čovjeka, jer ljudska srca crne od grijeha bez obzira bili oni mali ili veliki. Na kraju, ako ne može čovjeka navesti ni na mali grijeh, ako je čovjek toliko bogobojazan i oprezan, šetan ga navodi da se zaposli previše dozvoljenim stvarima koje su u osnovi dozvoljene, a da u isto vrijeme zapostavi stvari koje su bitnije od svega toga. Međutim, ako ga ni tu ne može zavesti, onda ga zaposli onim što je manje vrijedno na račun onoga što je vrijednije. Pa naći ćemo čovjeka zaposli se nekim manje vrijednim ili manje bitnim stvarima u islamu, a zapostavi one stvari koje su puno bitne. Pa ćemo naći ljude, zaposle se nekim stvarima koje su preporučljive u vjeri, nisu naređene, nisu obaveza, s druge strane zapostavljaju stvari koje su sastavni dio islama. Ili izbjegava neke mekruhe, stvari koje su pokuđene, a s druge strane čini velike grijehe koji ga mogu uništiti i njega i njegovu vjeru. Zato tu trebamo biti oprezni. Šta to znači? To znači da čovjek treba da vjeru shvata ispravno i da se odnosi prema njoj ispravno. Da u potpunosti, znači, prakticira vjeru u svome životu. Ako ne može ni na kakav način navesti čovjeka ni na jedan od ovih grijeha i prijestupa, onda opet ne odustaje. I dalje traži druge metode i druge razloge i druga sredstva da zavede čovjeka s pravoga puta. O tome ćemo govoriti u drugoj hudbi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ovdje kada je u pitanju novotarija, mnogi islamski učenjaci postavili su pitanje zašto baš novotarija dolazi odmah poslije širka. I u vezi s tim kaže Sufjan al-Thauri, poznati islamski učenjak, kaže, novotarija je draža i blisu od velikog grijeha. To je zdražimo da navede čovjeka na novotariju nego na veliki grijeh. Zašto? Kaže, jer od velikog grijeha se čovjek povrati. Učini veliki grijeh, učini teubu. Kaže, od novotarije je veoma teško. I to je činjenica i to je istina. Jer naćemo ljude, oni koji su naučili da godinama i generacijama da čini određenu novotariju, vrlo teško je dokazati takvim ljudima da je to novotarija, to nije dio vjere. Vrlo je teško takve ljude odvratiti od toga, bez obzira kakvim dokaze iznosio, bez obzira koliko je bio mudar i blag u postupanju prema njima, oni će ostati na svojoj novotariji i na onome što su naslijedili od svojih predaka. Inače, šetan pored ovih prilaza čovjeku koristi i druge metode u zavođenju. A to su negativnosti čovjeka koje se nalaze pri svakom od nas. Prije svega, šetan koristi srdžbu i ljudske prohtjeve. Srdžbu. To je negativna osobina koju šetan itekako iskoristi kod čovjeka. Jer ako srdžba nadvlada čovjeka, ako ga nadvladaju prohtjevi, tada je čovjek slijep, ne može racionalno da razmišlja, ne vidi istinu, ne vidi šta je ispravno, šta je neispravno. Ne upravlja sobom, tada se šetan sa njim poigrava, kao što se vjetar poigrava sa peruškom ptice. I tako ga vodi u zabludu onako kako on hoće. Zato je srdžba pokuđena u islamu, a naročito slijeđenje protjeva. Isto šetan koristi ljudsku pohlepu i njegovu zavist da ga zavede iz pravoga puta. I to je jedna od najefikasnijih metoda šetanovih u zavođenju čovjeka, zavist i pohlepa. Kada zavist i pohlepa ovladaju ljudskim srcem, unište ga. A spominjali smo, iako je hadis slab, da je poslanik alejhiselatu vesselam rekao da zavist uništava ljudska dobra djela kao što vatra uništava drva. Kaže Hasan el Basri, kaže, tri su temelja svakog zla. To je, zlo se temelji na tri temelja. Pohlepa, zavist i oholost. Kaže, oholost je spriječila Iblisa da učini seždu Ademu. Pohlepa je Adema izvela iz dženneta, a zavist je potakla Kabila da ubije svoga brata Habila. I ono što je činjenica jeste da su ove dvije osobine itekako prisutne među ljudima, da itekako siju smutnju među ljudima, da itekako upropaštavaju čovjeka i njegovu vjeru. Naročito zavist. Također šetan koristi jednu metodu, a to je uljepšavanje dozvoljenih stvari čovjeku i nagovaranje čovjeka da pretjera u stvarima koje su dozvoljene inače. Međutim, pretjerivanje u tim stvarima je pogubno za čovjeka i njegovu vjeru. Pa jedan od primjera je prejedanje ili zasićivanje, koje možemo naći kod većine nas. I to jača strast kod čovjeka. Ako se čovjek najede dovoljno, ne da se prenajede, nego ako se samo dovoljno najede, ako se zasiti, to jača kod čovjeka strast. A strast je šetanovo najefikasnije oružje u borbi protiv čovjeka i njegove vjere. U vezi prejedanja, u vezi najedanja ili zasićivanja, kaže Vuhejb ibn el-Wird, kaže, pričalo se da se Iblis ukazao Jahji ibn Zekerijav, da mu se ukazao liku čovjeka. I rekao mu, hoću da te posavjetujem. Vidimo kakve metode koristi. A on mu je rekao, lažeš, ti mi ne želiš savjet, ali me obavijestio ljudima, kako se ophodiš prema ljudima, kako ih savladavaš. Pa kaže, Iblis mu je rekao, kod nas se ljudi dijele u tri grupe. Prva grupa su oni koji iskušavamo i uspijemo u tome. Ali se oni odmah kaju i traže oprost od Allaha. I pokvara nam sve ono što smo kod njih uspjeli. Kaže, nekada i mi ih navedemo na zlo i izazovemo smutnju kod njih, ali se oni pokaju i opet se vrate. Kaže, i u tome ne uspijevamo do kraja. S takvim ljudima smo na velikim mukama. Niti mi uspijevamo njih savladati, niti oni uspijevaju nas. Druga skupina su oni koji su kod nas kao lopta u rukama djece. Igraju se sa njom kako hoće. Takve smo u potpunosti porazili. To su oni koji u potpunosti slijede šetanove spletke i slijede svoje strasti. I treća skupina su oni poput tebe, poput Jahje ibn Zekerija, kaže, koji su zaštićeni, kojima ništa ne možemo. Kaže, on ga upita, a jesi li me uistinu ikada prevario i nagovorio? Upita ga Jahje, upita Iblisa. Kaže, samo sam jedan put to uspio u svom životu. Kaže, donio si hranu, ja sam ti je činio prijatnom sve dok nisi pojeo više nego što si imao namjeru. Kaže, te noći si zaspao i nisi ustao na noćni namaz na koji si ranije ustajao. Kada je na to mu Jahja reče, nikada se više neću najesti do smrti. A Iblis mu reče, nakon tebe nikada više čovjeka neću posavjetovati. Također, stvari koje Iblis iskorištava kod čovjeka jeste žurba. Žurba i neprovjeravanje stvari u svakodnevnom životu. Žurba je od šejtana, kako stoji u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, žurba je od šejtana. Šta to znači? To znači da šejtan itekako iskorištava žurbu da čovjeka navede na zlo. Jer kada čovjek žuri, šejtan mu lahko poturi zabludu i poturi mu svakakvo zlo, tako da čovjek i ne primijeti. I ako čovjek ne provjerava stvari u životu, naročito glasine, naročito koje kakve priče koje nisu provjerene, to može da prouzrokuje veliko zlo i veliku smutnju među muslimanima. A naravno, šejtan to vješto iskoristi. Zato je preporučeno, bez obzira kakva da nam vijest dođe, bez obzira od koga, ako se radi o nečijoj časti, nečijem dostojanstvu, o nekoj kleveti, trebamo to provjeriti, jer je to naredba kuranska. Isto od onih stvari koje šejtan koristi jeste pristrasnost. Pristrasnost određenim pravcima i mezhebima, pristrasnost određenim grupacijama i šejhovima, i mržnja i zavist prema istim. To je ono što je danas jedna od najvećih boljki ovoga umeta, koji je podijeljen na raznorazne grupacije, na raznorazne pravce. Iako im je jedan Allah, jedan poslanik, jedna objava, ljudi su podijeljeni u frakcije i frakcije. I ne samo to, nego jedni protiv drugih govore i kaljaju jedni druge. To je jedna od najvećih boljki današnjeg misionarstva i širenja Allahove vjere. Naći ćemo ljude, isto vjeruju u istog Allaha, istu vjeru imaju, istog poslanika slijede. Ista im je objava, a niko ni s kim. Čak šta više, ono što je bolnije, pogubnije rade, jedni protiv drugih, jedni drugima podmeću noge. Isto o stvari koje šetan koristi jeste loše mišljenje o muslimanima. Inače, u osnovi, treba da mislimo dobro o muslimanu dok se ne ustanovi da je pokvaren, da je pri njemu zlo. To je osnova. A ne smijemo dozvoliti sebi da nam bude osnova da loše mislimo o muslimanu dok on ne dokaže da je čist. To je pogrešno šetanovo navođenje. U osnovi muslimana moramo smatrati dobrim i čistim i poštenim, osim ako se tačno dokaže da je u nečemu pokvaren. Kaže uzvišen Allah Đelešanu, ja ihledin aminu, štenibu ketira mina van inne ba'da vanni ithm. O vjernici, ovi koji vjerujete, izbjegavajte mnoge sumnje. Jer neke sumnje su grije. Sama sumnja je grije. Ako pomislimo nešto o bratu, bez opravdanog razloga, bez povoda, loše, nešto loše, samim tim činimo grije. Bez da to širimo dalje, bez da to iznesemo u javnost, tako dalje. I ovo najviše pravi smutnju među muslimanima danas. Također stvari koje šetan koristi u zavođenju čovjeka jeste škrtost i strah od siromaštva. Naročito u ovim vremenima kada je sporno pitanje egzistencije muslimana. Kaže Sufjan Teuri, šetan nema efikasnijeg oružja od straha od siromaštva. Jer to iskoristi protiv čovjeka. Pa čovjeka navede da stiče metak na haram način, da vara radi metka, da laže radi metka, da pođe loše misliti o Allahu, to jeste da pođe misliti da mu Allah nije odredio na faku, ili da pođe sumnjati u na faku svoj i tako dalje. Kaže Hatim el-Asam, kaže svako jutro, šetan mi dođe i kaže mi, šta ćeš jesti, to jest hoće da ga uplaši, hoće da ulije mu strah, kaže šta ćeš jesti danas, šta ćeš obući i gdje ćeš stanovati. To jest pojave mu se te misli. Odmah se čovjek boji za svoju egzistenciju od samog jutra. Zaboravi da Allah taj koji opskrbljava, samo čovjek treba da se istinski pouzda u Allaha i da čvrsto vjeruje na faku. Kaže, a ja mu odgovorim, kaže, jest ću smrt, obući ću čefine i stanovat ću u kaburu. I tako, kaže, odbijem i njega i njegovu spletku. Inače, šetan uljepšava zlo ljudima. I to je jedna od najprepoznatljivijih šetanovih obmana i spletki. Ono što je zlo, šetan to uljepšava ljudima i prikazuje ga dobrim. I danas velike grijehe kao što je blud, kao što je alkohol, kao što je krađa, kao što je zapostavljanje Allahovog zakona, sve to šetan uljepšao ljudima i zamotao u celofan i to se prikazuje kao kultura, kao civilizacija i tako dalje. I nažalost, mnogi ljudi nasjedaju tim obmanama i tako slijede šetana u njegovim zabludama. I ono što je na kraju zanimljivo jeste, nakon svega ovoga što šetan zavede mnoštvo ljudi i većinu ljudi zavede s pravoga puta. Kad dođu na onaj svijet, kada budu pogledali istini u oči, taj prizor će biti veoma zanimljiv. I kaže uzvišen Allah Đelšanu govoreći o tome, kada bude suđenje, kada ljudi budu hodali od poslanika do poslanika i tražili šefat, da se zauzimaju, i kada na kraju ne nađu nikoga ko će im šefat učiniti, ko će se zauzimati kod Allaha za njih, to su ljudi koji su bili u zabludi i lutali, onda će se obraćati Iblisu, pa će reći čini ti šefat za nas, ti s nas zaveo. A on će reći, kako kaže uzvišeni Allah, jel obavještava nas o tome, o gajbu, onome što nije desilo, kaže i kada bude sve riješeno, šeitan će reći, Allah vam je pravo obećanje dao. A ja sam svoje obećanje iznevjerio, ali ja nikakve vlasti nisam nad vama imao. To jeste šeitan i nikoga mogao silom natjerati. Čovjek je slobodno, jel svojim izborom izabrao krivi put, izabrao zabludu, izabrao zlo, izabrao grijeh. Kaže dalje, samo sam vas pozivao. Kaže, ja sam samo pozivao, a vi s njim se odazivali. Nisam imao snagu i silu i moć da vas usmjerim ili krivim putem. Što niste izabrali pravi put. Imali ste uputu, imali ste poslanika, imali ste pozivače, ali ste ipak dali prednost šejtanu njegovim spletkama. Kaže, zato ne korite mene, već korite sami sebe. Vi ste krivi što ste u takvom stanju. Kaže, niti ja vama mogu pomoći, niti vi meni. To je više vrijeme kada teuba ne koristi pokajanje, vrijeme kada se sudi ljudima, jedna grupa u džehennem, jedna u džennet. Kaže, ja nemam ništa s tim što ste njemu ravnim prije nekoga smatrali, kaže, nevjernike uistinu čeka bolna patnja. Molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da nas sačuva šetanovi spletki, molim uzvišenog Allaha da nas učvrsti na putu istine i da nam oprosti naše grijehe na koje naš šetan navede raznoraznim metodama. Molim uzvišenog Allaha Đelešanu da nam poveća naše znanje u vjeri, da nam podari iskrenost, da nam oprosti grijehe koje javno i tajno činimo, da pomogne muslimane u cijelom svijetu, da na najljepši i najbrži način vrati muslimane njihove vjeri. Molim uzvišenog Allaha Đelešanu da ujedini muslimane oko La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, da budu jedinstveni i da im Allah da svoju podršku u borbi protiv neprijatelja njihove vjeri. تحت أقدام الغزاة أرعدت بالثأر روحي واغتلى فيها نظا كلما هذه الأرض Studio Sebin Zenca vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio komplete života ashaba, iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullama.